Günaydın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey, ne yapıyorsun canikom? Efendim? Ne yapıyorsunuz Şenol Bey? Canikom derken? Ya işte böyle bir sempatik başlayalım dedim sohbete. Şimdi sevgili dinleyiciler, her şeyden önce hepinize günaydın. Sevgiliye geçeyim. Canikoyla, binikoyla sempati olmaz. Sempati saygıyla, sevgiyle olur öyle. Durup caniko diyerek şey. Nereye? Hangi sıcaklığı yakalamaya çalışıyorsun? Yitip gitmiş bütün dostlukların altında. Sen nereye bakıyorsun? Ben karanlık ufuklara bakıyorum. İyi o zaman bir de bu tarafa bakın Şenol Bey. Yani artık yayındayız. O açıdan biraz daha böyle içinizi neşeyle dolduracak şeyler görmeye çalışacağız. Ben de hiçbir şey göremiyorum Şevki'ye gel. Son çabama da köstek oldun. Nasıl köstek oldum Şevki abi? İki sabah sizde yarıştım ben burada. Yarıştın ama yarışmayı da çok ciddiye almadın. Ya bırak Şevki abi, hadi buyurun trafik durumuna geçelim. Trafik de. Ha, ben az önce söyledikler uçsun gitsin canikum. Ne oldu şey abi? Tamam hadi ilk önce o konuyu kapatalım. Ne oldu? Evet hayır yarışması. Evet hayır yarışması aynen devam ediyor. Nereden devam ediyor? Hiç duymadık sizin sesiniz çıkmadı kaç gündür. Ya burada işte mahalle dolaşıp evet hayır oynadım kahvelerde. Ne yaptınız ya? Kahvelere gidiyorum. Vay millet falan diyor. Böyle espriler falan yapıyorum ilk önce. Çünkü bunu neden yapıyorum Sevgi Ege? Tam manyak oldunuz ya. Hayır, alakası yok işte. Alakası yok. Hiç ondan değil yani. Ya ben şöyle düşünüyorum. Siz manyak olduğunuz için durup kendinize söylediniz. Ha ben gideyim en iyisi mahalle dolaşayım kahvelerde falan yapayım bunu. Hayır alakası yok. Hiç anlamamışsın. Ondan değil bir kere. Neden peki? Ya şimdi Şevki'ye geleceğim. Benim Erkan Yolaç'ta tek eksiğim var. Ne olabilir o eksik? Tek derken... Yani her alanda bir eksiğiniz mi var? Nasıl yani? Tek eksiğim var. Şimdi onu bulmak zor Şenol Bey. Yani. Niye zor? Niye zor? Düşün bakalım. Ya, çünkü elemek zor yani. Elemek derken? Yani bilmiyorum şimdi bir tane bir dolu şey geliyor aklıma. Hangisini seçeyim ben yani? Ya seç bir tanesini ya. Başarı desem? Genç başka. Sempati? Genç başka. Yetenek? O da değil, geç. Peki bunlar yani... Bunları ben düşünme başka. Benim bir tane farkım var. Başka ne olabilir bu? Sevgi? Sevgi mi? Canikom? Efendim? Ya ne bileyim şey yapayım, söyle hadi. Ya adamın biraz tecrübesi var. Aa doğru tabii. Ya doğru tabii. Yani yıllardır her pazar... Her programda 3 kişiyle yarışmış olsa kaç kişi eder biliyor musun? En az 50-60 kişi eder. Daha da çok eder doğru. Ben daha önce kahve dolaşarak o tecrübelerimi kapatmaya çalışıyorum. O eksikler artık teker. Ha kavgalar tabii ki tatsız elbette ki çıkacak. Hiç bunlar çıkmıyor muydu Erkan Yolaç'ı hiç dövmediler mi? Yo hiç öyle bir şey olmadı kaç program şey. Ya onlar programda tabii ki gösterilmez. Reklam aralarında ne dayaklar yedin? Ne alaka niye dövsün adam öyle sempatik bir yarışma oluyor orada. Kaybeden de üzülmüyor kazanan da böyle çok sevinmiyor. Öyle ortadan bir oyun gibi bir şey niye dövsün insanlar birbirlerini? Döverler beni niye dövüyorlar acaba? Sizi bundan önce de dövüyorlardı Şenol Bey. Hayır yarışmanın heyecanıyla ne dayaklar yedim ben. İyi o zaman şey bence devam edin. Başka uğramadınız kahvelere de gelin. Daha gideceğim zaten. Bunlar hep bizim evin çevresindeki kahveler. Daha şehrin değişik muhitlerine de geleceğim. Çok güzel yerler var Şenol Bey. Hakikaten oraya gidin. Bir de böyle biraz daha iddialı kıyafetlerle gelin de orada... Evet hayırı başlayın ya. Çok güzel cevaplar alırsınız orada. Cevapları arayın. Ama tecrübeler bir şey oldu ya. Artık yılan gibiyim ya. Yarışmayı öğrendiniz mi iyiden iyiye? Yani o konuda da kim benziyor ve kim nasıl kaçarım, nerede bıçak bulabilirim, bunları hepsini güzel öğrendim. Bıçak? Bıçak çekiyor şimdi. Mesela gidiyorsun diye bir tane adam oturuyor. Ben de yani böyle bir formatım var. Bir espri buldum. Bundan da vazgeçemiyorum. Çünkü insanlar bunu sevmeye başladılar. Ne yapıyorsunuz? Ya şimdi adam biri diye oturmuş. Ondan sonra ben kahveye gidiyorum. Çay söylüyor falan. Bakıyorum kim eğlenceli kim değil falan. Yarışmacıları seçiyorum falan. Esprilerimi yapıyorum yani. Ne espri yapıyorsun? Ya, kendi kendime esprilerimi yapıyorum. Sonra? Ondan sonra mesela orada oturan adamlar ama en iyisini bulmaya çalışıyorum. Yani en oradaki babaları böyle abileri gibi olanlar. Onların arkasından gidip en sesine oh öpüştük mü diye başlıyorum. Ne? Ne diyorlar ben bir espri. Öpüştük mü hemşerim diyorum. Bu ne oluyor lan falan diye üstüme diye. Sevgili dinleyiciler, sevgili misafirler, hepimiz öpüştük mü diyorum. Orada esas espri evet dedirtmek. Şenol Bey en başta evet dedirtmeden önce yarışmayı söyleseniz de yarışma var diye. Hayır işte olmaz. Öpüştük mü kardeşim? Öpüştük mü hemşerim? Burada ne oluyor falan filan derken ağzından evet öpüştük çıktığında hoppa! Evet dediniz kaybettiniz. Herkes bir yapar. Orada diyorum ki yarışmaya hoş geldiniz. Ondan sonra 3 kişi 5 kişi artık kaç kişi olursa onlarla yarışıyoruz. Çaylar içiyoruz. Ben onlara kartımı veriyorum. Bundan sonra Erkan Yolaç 0, Şenol Günbayrak 10 numara diyorum ve orada başka kahveye gidiyorum. Adam evet demezse... Evet demezse işte zaten pek demiyor. Öpüştük mü diyorum. Hayır diyor. Öpüştük mü? Hayır öpüşme. Ben seni öpeceğim diyor. Şimdi orada hayır derken de aslında şey oluyor. Benim orada hayır dediniz kaybettiniz deme esprisini yapmaya çalışıyor. Orada tabii ağzıma bir yumruk gelince orada espriyi patlatamıyorum. Ben bıçaklar falan orada bıçak bulmaya çalışıyorum. Şey abi vaktimiz doldu. Vaktimiz dolduysa ben sana buradan mercimek armağan etmek istiyorum. Nasıl? Çünkü o süre içinde evet hayır demedin. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Hoppa diyor. Şevki Ege bugün beraber geçmek istiyorum seninle. Olmaz Canikom. Canikom derken? Ya olmaz hakikaten ya niye yani şimdi? Ya ama birisinin de beni koruması için biraz bu. Çünkü Cenk Koray zamanında koruyordu Erkan Yolaç'ı. O yüzden o Adem o kadar rahattı. Ya bir öpmeden başlayın oyuna. Ya şamanda ne işbirisi var ya. Ben bayılıyorum bir pis adamı öpmeye. Ama bu işin de bazı kuralları var Şevki'ye geçip. Gelir mi beni korumaya? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tuğrası Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşımızda Oktay Demirci. Hoppa diyoruz ve hemen güzel haberlerle başlıyoruz. Güzel haberlerle. Bugün ayın 9'u olduğuna göre otomatikman 2 gün önceyi soruyorum size. Ege Bey. Aman 7-7-7. Aha. Güzel haberler deyince aklımıza ne geliyor? 7-7-7 geride kaldı. İzdivaç haberleri geliyor. Aa, kimler evlendi? Efendim kimler evlenmedi ki? Tam Ankara'da ben sana net sayı vermek 250'den istiyorum. 250'den fazla düğün varmış. Vallahi doğru. 251. 251. Keşke 258 falan olsaydı ama maalesef 251 nikah kıyılmış. Artık 100 yıl sonra. 100 yıl mı oluyor? Yo, gelecek yıl Ağustos'ta da aynı tarihi yakalayacağız işte. Tam yakalayamıyoruz canım. Ha gelecek yıl evet doğru 8'de oluyor. Anlasın bir yıl sonra Eylül'de aynısı olacak. 9'da oluyor. Ondan sonra 19'da biraz oluyor. 10-10-10 olur. 11-11-11 olur. 12'de her sene bu yamanlık biter canım. Hakikaten ha. Her sene bu espri oluyor ya. Oluyor tabii canım o kadar şeye de gerek yoktu tantanaya. Valla ama ünlülerden de evlenenler var. Onu da söylemek lazım. Çok güzel. Bülent Ersoy evlendi. Bülent Ersoy 7-7-7 mi evlendi? 7-7-7 evlendi. Umutsuz ev kadını Bülent Ersoy. Çok güzel söylediniz. O kadın da evlendi değil mi? Evet, umutsuz ev kadını da evlendi. O kadın dediğiniz Eva hanım ve basketbolcu sevgilisi. Hı-hı. Onlar da evlendiler. Bir yastıkta kocasınlar diyoruz. Biz ne diyelim başka ne bir dilek diyelim. Cem Adler ne demiş Bülent Ersoy'un evliliğiyle ilgili? Cem Adler'e ne oldu ya? Cem Adler yitip gitti. Ne oldu acaba hakikaten? Fade out. Neyse hayırlısı olsun. Ne dediği belli değil. Telgraf çekmiş. Güzel bir telgraf. O şimdi artık yeni şey biliyorsun. gidemezsen telgraf çekiyorsun. Hı hı. Çok büyük bir şey ya. Bu cep telefonundan falan daha kolay. Yeni derken 20 sene önceki teknolojiden bahsediyorum ama olsun. Yine de gönderdiğini düşünüyorum ben. Bu arada 7 Temmuz'u geride bıraktık ama fırsat kaçmış değil. 10 Temmuz. Neymiş 10 var. Temmuz? Yarın da özel bir gün sayılır. Dünya Öpüşme Günü yarın. Şimdi genelde biz modern sabahlarda aynı gün inceliyoruz ya özel günleri. Evet. Bu sefer bir değişiklik yapalım öncelik istedim yapalım ben. Dedik. İyi yaptık. Herkes hazırlığını yapsın. Yarın işte Allah bugün öpüşme günü ne yapacağız ne yapacağız diye. Kimi öpeceğiz şey falan diye bir şey yapmasınlar. O yüzden bir gün önceden biz haberimizi verelim. Yarın görevimizi yapalım. Mümkün mertebe öpüşelim. Yarın mümkün mertebe öpüşmek için elimizden gelen her şeyi saat yapalım. Saat kaçta öpüşülecek? Yani bir toplu öpüşme anı olacak mı? Yoksa var. Sabahtan akşama kadar öpüşmeler sürecek büyük mi? Büyük ihtimalle var. Şimdi saatini söylemeyelim. Bugün içinde hazırlansın herkes. Hı hı. Parterlerini bulsun. Ondan sonra saat şu anda ben de bilmediğim için söylemiyorum. Böyle bir rekor yarın çalışması var mı yoksa genel olarak öpüşmenin erdemlerinin hatırlanacağı bir gün mü? Rekor çalışmasından haberim yok ama büyük ihtimalle olur. Bunu da 11 Temmuz'da yakalarız gazetelerden. Çünkü Türkiye'de olacağını ben zannetmiyorum. Yurt dışından. Niye öyle bir öpüşme sarılma rekoru kırılmayı düşünüyordu? Var mıydı öyle bir şey? Vardı öyle bir şey vardı ya. Ya hatta geçenlerde bir yerde öpüşme rekoru egale edilmişti. Hı. Onun üstüne bir daha da biz egale edelim diye Türkiye'de bir organizasyon başlatılacak. O zaman onu teneffüste ben bir araştırayım. Millet fırçalamıştı dişlerini falan rekor için. Vallahi şimdi nasıl olacak? Yani bu öpüşme gününe sabahtan mesela biz burada günaydın diye birbirimizi öpsek. Öpüşme gününe uygun mu davranıyoruz yoksa ben de böyle bilmiyorum ki bu. Bazı öpüşmenin o güne uygun bir öpüşme olması için kriterler var mı? Herhalde vardır ya. Dilli dudaklı bir öpüşmeden mi bahsediliyor? Yoksa dilli dudaklı sadece derken dilli kaşarlı gibi bir şey mi söylemek yani bilmiyorum ya, sadece yanaktan mı öpüşülüyor? Veya ne bileyim öğretmenlerimizin, büyüklerimizin elini öptüğümüz zaman da şey mi oluyor? Öpüşme gününe katkıda bulunuyor muyuz? Herhalde katkıda bulunuyor. Nereler öpülecek? Ya. Öyle bir şey olsa ama ya. Genel bunu gazetede çıksa hani dana resmi oluyor. Hı. İşte onun parçaları gösteriliyor orada. Kontur file nerededir? Evet. Şey nerededir falan diye. Evet. Onun gibi şuradan öpün buradan öpün diye böyle bir adam kadın resimleri yanaklar buradan öpün, gıdı. Şimdi sevgili ense. Öpüşme deyince benim aklıma karşılıklı yapılan bir şey olduğu anlar. Mesela el öpme o yüzden bu yarın esprisi olan bir şey değil. Çünkü el öpme tek taraflı bir şey. Doğru. İşteş bir yani, fiil olması yani için elimi öptürdüm diyor mesela. Hmm. Eli öpülen kişi. Veya elimi öptü diyor. Ama o bir şey ama mesela biri eli öpülürken o da başka birini öperse o zaman halka tamamlanmış oluyor. Hiç. Halka dedim yani ring. Daha kalabalık bir şey diyorsun. Evet daha kalabalık. Ama o da ters mi olur bilemiyorum ki. Herkes birini veya şöyle olabilir. Çember kurulabilir. Herkes birbirinin elinde öper. Ama o çember de nasıl kurulacak yani o da. Onu internetten araştırmak lazım. İnternetten araştırmak. Nasıl çemberler nasıl kurulabilir diye. Çok çeşitli yöntemleri var çember kurmanın biliyorsun. Hı hı. Şimdi 10 Temmuz Dünya Öpüşme Günü öncesinde İtalya'da kutlamalar başlamış bile. Başlamış bile. Mesela işte kalp şeklindeki bir havuz bulmuşlar. Çok enteresan. Evet. Sevgiyi sembolize eden. Herhalde. Bu kalp şeklindeki havuzda su altında öpüşme yarışması yapılmış. Daha 2 gün öncesinden. Şeyle, o zaman şey nefesini tutup atlıyorsun. Tabii nefesini tutup parterinle birlikte atlıyorsun. Artık o şeyin havuzun teknolojisine bağlı olarak belki parter de veriyorlardır. Orası tam bilmiyorum ayrıntılar yok. Gazetede. Doğru. Su altında öpüşme yarışması da düzenlenmiş. En uzun süre öpüşenin seçildiği yarışmada birinciliği Claudia ile Fidel kazanmış. Vay be. Ve kaç saniye öpüşmüşler? Şöyle bir tahmin edeyim. Düşün 30 bakayım. Saniye 40 saniye. Vallahi doğru 33 saniye öpüşmüşler. Ne yazı birinci olmuşlar? Bir esprisi de yok 33 saniyenin ya. Ya zaten en fazla 1 dakika durursun suyun altında. Yani normal insan o kadar durur. 2 kişi olunca 1 dakika otomatikman 30 saniyemiz. Orada aç ağzını bilmem ne öp oradan yok şey oldu oradan zaten yarısını kaybettin havanın ondan sonra da çıkarsın gidersin. Öyle olmuştu ama 33 saniyede birinciliği elde etmişler. Ne yapmışlar ne olmuş? Nasıl şov amacıyla öpüşmek de çok anlamsız bir şey gibi geliyor bana. Ama yani şov amacıyla uzun uzun hani mesela böyle insan karşılaşır sevginin göstergesi olarak bir öpücük kondurulur da biraz daha uzun bir öpüşmenin amacı belli. Bu yani artık orada bir şey gibi hani pehlivanlar şey yapar ya en başta böyle bir enseden birbirlerini bir tartar. O birazdan güreşeceklerinin göstergesi ya. Öpüşmeyi de öyle bir şey mi? Süre aşıldıktan sonra o öpüşmenin nereye gideceği belli. Şimdi çevrede adamlar var. Biri saat tutuyor, biri şey yapıyor. Sen orada öpüşmeye çalışıyorsun. Sonra ne diye birisi çıksın bari suyun üstüne. Tam siz gidip deyip tekrar dalsa hadi anlayacağım yani. Doğru. Peki şovun bahane edilerek öpüşülmesi sence makbul müdür? Şovun bahane edilerek. Yani orada mesela tabii... şov bahane ediliyor. Yani sonu da senin umduğun gibi, beklediğin gibi değil ama şov bir bahane. Onu da hiç orada anlamıyor bence ya. Şov ne bahanesi var yani. Orada şimdi şov mu önemli yoksa öpüşmenin esas amacını gerçekleştirmek mi önemli? Ama belki... Şey mi diyecek? Ha. Vallahi yani sonunda sevişemedik ama bayağı da öpüşmüş olduk şov mu derken. Böyle mi desin istiyor? Bir de bunu diyen İtalyan olacak yani. Öyle diyen adamdan da korkulur hakikaten. Ya. Hakikaten. Korkulmaz hani da bu ya şey. Böyle başka biriyle en azından öpüşmüş olduk diyebileceği bir durum varsa Fidel için. Tamam onu anlarım da zaten çevrede insanlar olmasa daha güzel olacaktı diyecek bir Fidel'e. Ki Claudia ile Fidel öyle. Claudia ile Fidel'i bütün İtalya biliyor ya. Doğru. Girmedikleri havuz kalmamış. Havuzda fış fış fış. Yarın o zaman saat kaçta biz ayarlayacağız bu öpüşmeyi? Abi sabahtan bakacağız ona. Şimdi ben ne araştıracağım. Ne bu öpüşme bir de yani şey de değil ya kısa bir şey yani. Nasıl kısa bir kısa şey abi? Bir şey elin işte. Adamı havuzun altında 33 saniye öpüşüyor ya. E tamam sen dışarıda koca gün ayrılır mı ya? Yani ne bileyim günün şu 15 dakikası. O 15 dakika mesela başı sonu belli ya. Böyle şey olur. Şehrin çeşitli yerlerinde böyle dev saatler olur. Tamam. Oradan geri sayım şey yapar. Ondan sonra belediye araçları öpüşme bitti. Hayırlı olsun geçmiş olsun falan diye. Orada öpüşme bitir. Bir 15 dakika gene eğlenilir de. Yani sabahtan akşama kadar öpüşecek insan ya herkesin işi gücü var. Ya doğru. Bunun böyle belli bir saatte toplu bir öpüşme olsun. Öyle olur büyük ihtimalle ya. Şehrin ortasında mesela... çemberler kurulsun el öpme çemberleri. O da olabilir. Seçim yasaklarına girer mi abi öyle şehirlerin ortasında öpüşmek? Bence tam en güzel şekilde değişik partilerin gençleri de gelebilirler. Hatta ne gençleri ya? Parti liderleri gelebilirler. Onlar öpüşebilirler birbirleriyle. Hasan Celal Güzel Bakışlı aktif siyasette olsaydı o başladı. Bir numaralı şey olurdu bu. Doğru. Öpüşme şimdi günü... herhalde en yaşlı tecrübeli politikacı olarak Süleyman Demirel var mesela. Doğru. Değil evet. Mi? O başlatabilir mesela öpüşmeyi. Ha bir başlatan kişi olarak düşünüyorsun. Olabilir. Ondan sonra da sevgi çemberi bütün şehri. Mesela ne bileyim Atatürk Bulvarı'nda. Baştan aşağı böyle. Cinnah'tan gel Kızılay'a doğru. Cinnah'tan öpüşü öpüşü insanlar yuvarlan. Ha bak o da güzel olabilir. Görsel bir şov da olur o. Çok güzel olurdu. Sevginin en güzel şeyi. Ama tabii ki alt geçitlere girmeden. Alt girmeden doğru. Girmeden. Trafiği çünkü, aksatmamamız lazım. Çünkü her taraftan görünebilir olması gerekiyor. Öpüşme şovunun. İyi, ben kimi öpeceğim yarın? Abi ben varım. Şimdi... Bilemiyorum ben de... Çok şey miyim birazcık düşünmem lazım ama ne ya yapacağım da, ben? Ya da stajyer mi bulsak acaba? Valla tam da denk getiremedik bak ben bilseydim bir hafta sonra giderdi bürgeden. Böyle çok hazırlıksız yakalandım yani. Doğru yaz bekarı olarak kiminle öpüşeceğim? Hakikaten dünya öpüşme gününde. İşte bakacağız artık ona. Bakacağız. Yani belki bir şey vardır ya. Bir organizasyon bir rekor denemesi falan bir falan varsa. Hakikaten ben oraya kaynayayım bari. Vardır. Ve Kocaeli'ne çünkü zaten şu sadece. Küresel ısınma içinde bir şey yapamadık. Niye? Zamanında. Şey. Konserleri televizyondan izledik. Televizyondan izlediğin için bir şey yapamadık. Bari şu öpüşme gününde bir şey yapalım. Dün yani. Mesela. Dün. Daha doğrusu 7'sinde klimanı çalıştırdın mı? Çalıştırmadım. Öpücükleri bekliyorum. İzmit'te yılan paniği diye haberler var bugün gazetelerde. Öpüşme günü öncesinde kara gölge. Hakikaten şehir merkezi İzmit'te Kocaeli'de özellikle düz alanlardaki kenar semtlerde yılanlar cirit atmaya başlamış ve evlere girmeye başlamış. Sen yaz bekarı olarak böyle haberler vermek istemezdim ama gazeteden değil benden öğren diye bu haberi veriyorum Ege. Üçüncü kata da çıkmıyordur herhalde yılan. Vallahi yol sizin ev yol kenarında değil mi? Her ev yol kenarında. Hayır canım olur mu? Bizim daire arkaya bakıyor. Sizin daire. Bizimki de arkaya bakıyor. Ama ortada ne var sizin apartmanda? Yol. Bahçe var. Bahçe var doğru. O bahçenin işte içinden ve taşlık bizim alanlarda oluyor. Bizim apartmanın kedileri var canım. Boğar kedi yılanın. Kedi stili mi yılan stili mi? Sorusunu soruyorum. Kaplan sana. Pençesi. Valla evlerin alt katlarındaki mutfaklarda cirit atıyormuş yılanlar. Hadi canım. Valla bu konu. Ne zararı var ki yılanın? Biz hep sokabilir filmler... Ege en basitinden. Niye soksun yılan? Biz hep filmlerde görüyoruz. Çölün ortasında bir yılan çıkıyor kovboyun atının altından. Orada sokar tabii yılan. Yiyecek yok, bir şey yok. Bana karşıma atla gelmiş adam, ben bunu bir hafta yerim diyor. Ama eve gelince orada makarnalar var, şeyler var, çeşit çeşit yiyecek var bizim. Ha, sen diyorsun ki yani gelsin ha, makarnamı yesin, bana dokunmasın. Bana dokunmayan yılan da benimle beraber bin yaşasın. Yani. Ne yapacak bana yılan? Ne faydası olacak beni ısırmasın yılana? Abi işte şimdi sen yani yemeğini... evde takılır şey yapar. Şimdi beni ısırırsa bu sefer eve koşacak. Ya kim koşacak? Yaz bekarın evine. Ya. Orta beni bir hafta yer. Ne uğraşacağım, makarna poşetini açmakla mı diyecek? Sen bırakır gidersin, ben sana söyleyeyim. Al dolapta bunlar var, şeyde bunlar. Klima şöyle yani açılıyor. Yılan ya, yılandan da o kadar da korkulmaz. Aa, bilmiyorum yani ya. Ben öyle şey gibi olacağını düşünmüyorum yılan. Ama şunu da ısırayım, bunu da ısırayım diye. Yok öyle işte. Ben görüyorum mesela internette falan. He. Kadın var, onun boynunda yılan var. Kadın rahat rahat yılanla takılıyor. Donsuz olmasına rağmen. O senin dediğin eğitimli yılanlar. Her eğitim. Yılan eğitimli değil ki. İşte o da gene dönüp dolaşıp sorun eğitim sorunu. Eğitime oldu. Eğitime geldi çıkıyor. Dayandı, doğru söylüyorsunuz. Geçmiş olsun diyoruz tüm İzmit'e. Hakikaten. Bir de yazık ya, itfaiye ekipleri çağrılıyor bu yılanlar bastığı zaman evleri. Hemen kimi itfaiye. Çağırsınlar? Ne bileyim yani, itfaiye ekipleri bu konuda deneyimli mi? İtfaiye dediğin şey. Benim bildiğim, ilkokuldan biliyorum bunu da. İtfaiye denen şey yangında çağrılıyor. Yangın için ama ne bileyim. Mesela işte, bir kedi mesela... çıkıyor ağaca, itfaiye çağrılıyor. Yılan evde bulunuyor, bir de birinci kat. Hadi kediyi de anlarım. Ağaçta yalnız. İtfaiye galiba biraz daha sempatik geliyor diğer şeylere göre, kurumlara göre. Şimdi mesela polisi arasan, polis diyecek ki sana, hırsız mı o, terörist mi diyecek. Değil, yılan diyecek. Yılan. Ben burada hırsız peşindeyim, şey peşindeyim. Mesela itfaiyeyi aramadan önce de şöyle bir camdan bakarsın. Yangın var mı yok mu, bir yerde duman var mı? Ha yok. O zaman demek ki adamlar meşgul değil diye hemen arayabilirsin. Öyle bir şeyleri var itfaiyeye, rahatlıkla ulaşabiliyorsun. Belki belediyeyi de arayabilirsin bak yılan. Zabıtayı mı diyorsun? Hı-hı. Zabıta ne yapacak abi? Bir de zabıtalar sinirli oluyor. Şey yapıyorlar dersin. Evde tezgah açmış yılan. Zehir satıyor. Böyle işte, ama itfaiye ekipleri de müdahale etmişler. Yederler tabii canım. Hemen i̇tfaiye ekiplerinin çizmeleri var ya. Ha, sokmaz mı? O yüzden çok rahat giriyorlar her ortama. Doğru. O zaman İzmit'e de selamlarımızı gönderdikten sonra İsviçre'ye selamlarımızı göndermek için zamanı geldi diyoruz herhalde. Durduğumuz kabahat, buyurun. İsviçre'de bir mısır tarlasında geçen gece rezalet yaşanmış. Mısır tarlasında ortaya çıkan bir işaret. Hani bir film vardı ya. Aman canım, o zamanında vardı, iki tane çiftçi işsiz güçsüz adam yapıyorlardı bunları. Ne yapıyorlardı ya, ben hatırlamıyorum. Uzaylı işareti diye yapıyorlardı. 2 yıl sonra açıkladılar, biz yapıyorduk onları diye. Bütün dünya şey yaptı, bunlar havaalanı işareti mi yoksa uzaylılar mesaj mı? Sonra bir de iki tane salak şey diye konuşuyordu. Bunların insan tarafından yapılmasının imkanı yok diye sonra adamlar, bakın böyle yapıyoruz diye bir de güzel güzel yaptıklarını gösterdiler. Valla İsviçre'deki kasabada halk sabah uyanınca tarlada bir gariplik olduğunu fark etmiş. Hı hı. Ve tarlanın tam ortasındaki mısırlar kesilerek yuvarlak bir şekil oluşturmuş. Aynı senaryo, aynı yani senin anlattığında. Havadan çekilen fotoğraflar da bunun geometrik olarak mükemmel olduğunu göstermiş. İnsan tarafından yapılamaz. Bunu insan yapmış olamaz diye söylentiler başlamış hemen. Gizemli işaretin kimin yaptığı maalesef öğrenilememiş. O iki adam nerededir şimdi? Öyle bir şey yapsan ceza alır mısın? O adamlar İngiltere'deydi benim hatırladığım kadarıyla. Ne oldu o adamlara? Kazada mı öldürdü? Yok canım, kendi tarlasında yapıyor zaten adam. Başkasının tarlasında yapsa cezası olur tabii. Bu adam mahsulü ben zarar guardin diye bir şey der. Bu adam neyle geçiniyor abi? Kendi tarlasında yapıyor da. Mısır turizm zarar abi vermiyor mu ya? Oraya şimdi o kadar UFO meraklısı adam gidiyor ki insan tarafından yapılamayacak bir şey diye. O arada insan tarafından yapılmış ayranı, kolayı güzel güzel o turistlere veriyor. Ha, oradan para, giriş tabii için falan var. Para almıyor yani. Yoksa şey. Zaten bu uzay araştırmalarında uzaylılar şey yapmıyorlar ki, fon açmıyorlar ki. Türkiye'deki UFO çalışmaları için biz işte uzay fonu olarak şu kadar aktarmayı düşünüyoruz diye bir şey yok. Doğru. Onlar kendi şeylerinden yapıyorlar. Peki o işaretleri sen görmüş müydün? Gördüm tabii. Mesela bu tarlada işarete giden yolda traktör izi falan var mıydı? Yok. Traktörle yapmıyorlar işte, ki zaten. İşte bunda da yokmuş Ege. İnsan yapmış olamaz o zaman. O yüzden bir kere daha ortaya çıkıyor ki bu insan yapmış olamaz. İsviçre'deki olaylar bambaşka. İsviçre çalkalanıyor sırf bu olay yüzünden. Bitti o zaman İsviçre bitti diyebilir miyiz rahatlıkla? İsviçre bitti canım. İsviçre bitti. Yakında belli olacak ne olacağı. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Abi. Ne demek? Önümüzde bir saat daha var öyle hemen kaybolmayayım. Hayda. Maceralar bitmek bilmiyor. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle. Demircan abi günaydın. Hadi günaydın abi, kılıç tutsun. Gözümüz aydın Demircan abim. Ne diyorsun abi? Ne sen ne diyorsun ben anlamadım. Allah kılıç tutsun diyorum. Çiçek ablenden geçti zaten. Aa siz de mi yaz bekarsınız? Ben de evde tek başınayım. Aman ne güzel. Televizyon izliyorum. Kendi evet. Kendime istediğim gibi evde donma kazabiliyorum abi. Ne kadar güzel Demircan abi, ben şey diye düşünmüştüm. Çiçek abla giderse siz evde kalmanıza izin vermez diye düşünüyordum ama izin verdi galiba. Yok ben ayarlama koydum. Yoksa gizlice anahtar mı aldınız? Hayır hayır ben dedim Çiçek dedim sen çocuklara al git gözün arkada kalmasın dedim. Ben de dedim buralarda dedim kendime iş bakacağım dedim. Aa güzel demişsiniz. Bana dedim eğlenmek haram dedim. Allah kahretmesin beni deyince olur mu Demircan'ım dedi. Sarıldı geldi biraz öpüştük. Nasıl öpüştünüz? Böyle. Ne kadar sürdü öpüşmeniz? Valla sana öpüşmeyi mi soruyorsun? Hı hı. Labı 5. 4'e 5'e kadar sayardın yani sen yanımızda olsan ama... Tabii senin yanımızda olman çok doğru olmazdı. Anladım demiş abi. Neyse o zaman Allah kavuştursun ne diyelim ya? Güzel bir tatil yapsınlar da gelsinler diyelim. Başka ne diyelim? Çok para harcamadan gelsinler diyelim. Nereye yolladınız? İzmir'e gittiler. Aa ne güzel. Bu sefer de oraya gittiler. İyi yapmışlar ya. Üstüne bir bölgemizden bir yer seçiyor Çiçek ablan. Oradaki tanıdıklarla ben konuşuyorum. Ayarlamaları yapıyorum falan. Ondan kim var İzmir'de tanıdık? Ya şimdi geçen tatilde gittik ya Adana'ya. Evet. Adana'da bir yerle tanışmıştık. Anlatmış mıydım bilmiyorum. Mahmutlarla tanışmıştık ya. Hayır anlatmadınız demişim. Çok pek efendi adamlardı. O Mahmutların teyzeleri varmış İzmir'de. He. Onlara gittiler. Ben de Çiçek ablan tabi biraz korkarak gitti. Çekilir tabi kadıncağız. Tanınmadığı etmediği insan. Bir de nereden nereye yani çok dolaylı. Ama takınmasına gerek yok yani. Dedi ki ben dedi bu dedi adam dedi acaba dedi kadın dedi teyzesi dedi nene hanım dedi biliyor mu acaba bize geleceğini falan dedi. Ben dedim ayarlamaları yaptım çiçeğim dedim. Yaptınız mı gerçekten? Yaptım canım. Nasıl bir ayarlama yaptınız? Mahmut aradım dedim ki Mahmut hatırlıyor muymuş sizi? Tanıdın mı beni falan dedi. Tabii biraz zor oldu tanımazsın çünkü biraz ben değiştim biliyor musun? Hiç sana da yaşlanmayacağım. Telefonda konuştuk uzun uzun. Telefonda sesiniz de mi değişmiş iki senede? Ya adam hatırlayamadı işte canım ne diyeceğim nasıl diyeceğim. Ondan dedim sizin de... Nasıl hatırlattınız kendinizi? Bir espri bir şey mi yaptınız? Yok yok Ankara koştu dedim. Formayla dedim geziyordum dedim. Sabah akşam formayla geziyordum Adana'da dedim. Beraber dedim yemek yediydik de dedim. Hesabı senede deydim falan deyince ha dedi hatırlamadım. Ha. Bildin mi dedim bildim dedi. Sizin dedim İzmir'de Minune hanım vardı dedim. Ne hanım? Minune. Minune mi? Minune mi? Ne bil tam işte Çiçek ablan öğrenir bana söyler. Evet. Sana. O dedim oraya dedim bir... Büyük ziyaretine gidecekti dedim de bizim çocuklar dedim. Benim dedim hanım da gidecek mi dedim. Acaba dedim telefonunu verebilir misin dedim. İzlenmiş miyim? Evet. Ondan sonra telefonunu aldım Çiçek ablana verdim. İşte gidince arayacaklar. Başka kalacak yerleri yok mu? İşte orada kalacaklar. Telefon edecekler Karahi'den. Ankara'dan etseydiniz çıkmadan önce. Ama o zaman yok derler. Eğer İzmir garajından şu anda dersen o zaman gayın derler. Anladın mı? He, anladım. Şimdi buradan ben tabii bilmiyorum böyle kibarlık sizin gibi. O yüzden İzmir garajına dedim. Sen dedim in dedim. Mam benim ismimi verme dedim. Mahmut'un ismini ver dedim. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüm. Çok güzel düşünmüşsün. Bakalım daha aramadılar. Dün akşam bindiler. Herhalde varmış olmaları lazım. Varmışlardı canım. Kaç defa varmışlardı. Yani. Aramadılar herhalde hoşbaş. Ediyorlar çok. Herhalde kahvaltıya falan Minune Hanım oturtmuştur onları. Herhalde kahvaltı çok. Kaç gün yoklar Demircan abi? Valla Çiçek ablanın izni 2 hafta mıymış neymiş? Ben de hiç anlamıyorum bu izin meselelerini. Siz şimdi çalışınca öyle olacak. Çalışınca size izin verecekler. Bu kadar gün mesela bir hafta. Bir hafta ne istersen yap. Bir hafta ne yaparım ben? Bir hafta neyime yeter benim? Ne kadar istiyorsunuz izin? 3 ay 4 ay falan. E o zaman işte sizin serbest çalışmanız lazım Demircan abi. İşte ben onu söylüyorum zaten. He. Onu söylüyorum. Ben dedim senin gözün arkada kalmasın çiçeğim dedim. Ben dedim serbest çalışacağım dedim. Hobilerim olacak sen döndükten sonra dedim. Hobi mi? Ha öyle bir şey çıkmış. Aha, yeni. Kralsın sen hobi. O mu? Efendim? hobi. Yani. İstersen olur tabi. Ödemeli kredini kendin seç. Ne diyorsun oğlum? Ne bileyim öyle reklam var ya bir tane hobi reklamı. Yok reklam falan değil. Bu dediğim benim çikolata mı zannettin sen? O değil oğlum o değil. Güzel şey mesela sen mesela en çok ne yapmayı seviyorsun? Televizyon seyretmeyi. Mesela işte senin hobi oymuş demektir. Neydi en sevdiğin şey hobi mi oluyor? Yapmayı en sevdiğin şey de hobidir. Hobidir. Anladın mı? Anladım. Mesela başka hobi ne var? Mesela birisi en çok bu dünyada diyelim köfte ekmek yemeyi seviyor. Ha, o şimdi hobi işte. Hobi mi o? Hobidir o. Ha. Hobi. Mesela Şeyh Adlan dedi ki sen de dedi bak 3-5 tane dedi futbol dışında dedi hobi yap dedi. Ben de dedim ki hobi ne dedim? O da ucun anlattı. Tam otobüse binecekler senin ama. Ha. Sonra anlattıktan sonra ha dedim biraz öpüştük falan. Tatilde ara şimdi ya. Siz hobi mi yapacaksınız? 2 hafta hobiniz mi var artık? İşte kızdan dedi ki geldikten sonra dedi bakacağım sana dedi. Hobin olması lazım. Ama dedi. Hangisini yapacaksın Demirci abi şimdi? Hobi mi? Serbest meslek mi? Ama şimdi mesela Çiçek abim de hem çalışıyor hem de hobileri var. Hobisi var yani. Ne hobisi var? Mesela yürüyor. Kralsın sen hobi. Ne? ne dedin? Kralsın diyorum. Ben mi kralım? Kralsınız. Kralım da tabii canım. Orası öyle öpüyorum seni ağacığım. Teşekkür ediyorum. Şimdi bazı hobileri düşünmeden başladım bile ben. Çiçek ablanın tek hobisi yürümek mi? Yürümek var. Ondan sonra mesela bu kağıtlarla bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Ne bileyim ben böyle bir şekiller yapıyor. Bir şey yapıyor. Origami mi? Efendim? Origami mi? Yok ben öyle bir şey değil. Yani mesela kağıttan mesela bir şey yapıyor. Ev yapıyor sana. Kayık yapıyor. Origami işte o. Katlıya mı yapıyor keserek? Bazen katlıyor bazen kesiyor. Kesince olmaz. Nereden olacak? Neyi soruyorsun şimdi Demircan abi? Kesince olmaz dedin ya. Kesince başka. Kesince el işi. Şimdi ben o kağıtlarla yapacağım bu sefer çiçek ablan diyecek ki. Niye benim kağıtlarımı mahvettin diyecek. Hayır aynısını bulmuşsun diyecek. Doğru değişik sizin. Bir şey bulman lazım yani. Tamamen değişik bir hobi. Mesela dün gece aklıma geldi. Evet. Leğen var ya bizde büyük mavi leğen. Tamam. Zira küçükken orada yıkıyorduk daha kara olmadan önce. Tamam. Sonra karada kullandık. Ama biraz kara çabuk geliştiği için 2 haftada falan eskidi o leğen. O leğenin içine su dolduracağım, kafamı sokacağım, nefesimi tutacağım. Hobi olarak mı? Bakalım kaç dakika tutabiliyorum. Ondan sonra çiçek ablan gelince de yapıştıracağım cevabı. Ama şimdi Demirci abi o... Mesela 1,5 diyeceğim. Hobi dediğiniz yani böyle devam etmesi gereken bir şey. Tamam işte devam et. Hadi her gün kafanızı mı sokacaksınız ya? Yani? Devam et işte her gün evet. Nesin bunu hobi anlamadım ki seviyor musunuz siz? Şimdi siz kendiniz dediniz ya sevdiğiniz bir şeye hobi denir diye. Tamam. Leğene kafa sokuyor muydunuz siz önceden? Önceden seviyor musunuz yani leğene kafa sokmayı? Hayır ama belki seveyim değil mi? Ya tabii olabilir de. Ayaklarımı sokmayı çok severim bak mesela. Ha o işte o bir hobi. O da hobi. O hobi. Ama o zaman da mesela boş zamanlarımda ayaklarımı leğene sokarım mesela. Mesela ama çiçek ablam mesela kağıttan yapıyor. Bu benim hobim diyor. Ondan sonra bakıyoruz onun hobisine. Hobisine bakıyoruz. Mesela ev. Tam anladık. Mesela kayık. Mesela bunlar hep hobi. Ama şimdi ben ayaklarımı sokarsam neye bakılacak çıkardıktan sonra? Size ayaklara bakacağız. Çıkardıktan sonra mı? Hayır, suyun içinde. Hobi. Böyle biraz oynatırsın suyun içinde. Hobi. O zaman bak. Mesela suya sırf ayağı sokunca hiçbir şey değil. Ama orada çıpı çıpı oynatırsanız hobi olur. Ama sen anlamadın, hobi o zaman sen tam bilmiyorsun. Çünkü hobi bittikten sonra bakılan bir şeydir. Yürüyor diyorsun hobi olarak. Ona nasıl bakıyorsun? Ama yürüyor mesela, geldikten sonra terli terli oluyor ya. Bakıyor musunuz o zaman? Bakıyorsun mesela, hobi yapmış. Doğru. Sizin de o zaman doğru. Başka ayaklarım bir hobi. Islak olur ama olmaz, tam olmaz. Saçma bir hobi olur yani demiş adam. O yüzden kafamı mesela sokarsam, mesela saat saniyesi var ya saatin. Evet. Ona bakarız. Hobiye bakarız. Demircan abinin hobisi diye. Hobi olabilir, evet doğru. Yazarsınız onu da saatine. Mesela bugün 1 dakika 20 saniye durdum. Sence çiçek ablan kabul eder mi böyle bir hobiye? Tabii canım, atlar yani böyle güzel hobiye. Kendisi de yapmazsa hiç anlamıyorum bu işlerden demektir. Tamam, ben o zaman bugün telefon edince söylüyorum. Eğer diyorum senin daha iyi bir fikrin hobi varsa bana söyle, ben onu yapayım. Arada iş o zaman derim. Ha, doğru. Benim aklıma bu geldi. Zevkim bu yönde. Zevkini bilmiyorum ben bu hobi için zaten. Zaten. Hobi zaten zevkine yapılır demiş ama. Senin hobilerin var mı? Benim hobilerim var. Nedir mesela? Çorap giyerim ben. Hobi mi? Evet. O hobi mi sayılır? Seviyorum giymeyi çorap. Ama en son giydikten sonra neye bakıyorsun? Çoraba, ayağıma bakıyorum, çoraba bakıyorum. Ha, çoraplı ayak yani. O senin hobin mi oluyor? Bu da benim hobim oluyor. Ha, onu o zaman ben de yapacağım mı ki? Ama sen de kendi hobini bul Demircan abi. Doğru, saçma ben, sapan şeyler. Ben çoraplı ayak sevmem ki. Ha, o da bir hobi. Bence o da bir hobi. Nasıl? Hayır, birisi çoraplı ayak seviyorsa, bu hobi oluyorsa, çorapsız ayak sevmiyor. Bu da bir hobi. Çorapsız, mesela ben çorap giymiyorum bundan sonra. O da bir hobi. Hobidir, o da bir hobidir değil mi? Senin hobin de o yönde. Abi. Kimsenin de eleştirmeye hakkı yok yani. Beğendin mi bu hobi için? Bayıldım. İyi bir anladın galiba. Bayıldım ben, bayıldım Demircan abi. Çünkü senin hayatında bunun eksikliğini ben hissediyordum. Hobim yok benim. Adını koyamıyordum ama Çiçek abla çok güzel teşhis etmiş yani. Dedi Çiçek. Hobisizlik. Hobisizlik mi? Hobisizlik. Ha, yani hobisi olmayan kişiye denir. Onu mu diyorsun? Evet. Tamam. O zaman ben de bugün bir tane daha liste yapacağım. Yarın sana söyleyeceğim. Hobiler listesi mi? Yapabileceğim hobiler listesi. Kralsın sen hobi. Efendim? İstersen olur tabii. Ödeme kredini kendin seç. Yazık ya bu adam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Oktay Bey, kader bizi yine bu stüdyoda karşı karşıya getirdi. Ya evet ya, bir saatlik aradan sonra yeniden. Nereden nereye? Bir haber için buluştuk. Elimize son dakikada ulaşan bir haber bu. Hı hı. Ege Bey. Son dakikada ulaşan dedin, gazeteyi yeni açtım. Yeni açtığım için son dakikada gördüğümüz bir haber. Avustralya'dan bir haber. Avustralya'da bir grup üniversite öğrencisinin bir geliştirdiği bir teknolojiyle ilgili bu haber. Kalbi izleyen akıllı gömlekler. Üniversite öğrencisinin geliştirdiği teknoloji deyince ben daha çok üniversite öğrencilerinin öğrenci evlerinde geliştirdiği teknolojiler üstünden bir şey düşünüyorum. Öyle bir öğrenci evinde geliştirilmiş zaten. Hadi canım. Hı hı. Ne kadar güzel. Gömlek. Gömlek. Evet, bildiğimiz gömlek. Ve inanır mısın, kablosuz bu gömlekler. Enteresan ben gelecek sana. Ben bu teknolojiyi çok önceden geliştirmiştim. Benim evde kablolu gömleğim yok. Aa. Hiç. Sıfır. Kablosuzluk teknolojisi gömleklere kadar girdi diyecektim ben de, onu diyemiyorum artık. Özellikle yani şu küresel ısınma konusunda uyarıları dikkate aldıktan sonra bütün gömleklerimin kablolarını kestim. Battaniye peki? Battaniyeler kablolu hala. Kablolu değil mi? Ya işte. Şimdi pikeler de kablolu. Pike. Akıllı gömlek bahsedeceğimiz teknoloji, kalp atışlarını ve solunum fonksiyonlarını herhangi bir kablo bağlantısı olmadan. Evet. Kablo bağlantısı olmadan. Yanlış mı duydum? Hayır, yanlış duymadın. İzleyen ve gözlemleyen akıllı giysiler yapılmış. Nereye? Gözlem sonuçlarını nereye iletiyor? Ha, çok güzel, çok zekice. Önemli olan o soru. Şimdi gömleğin üstünde mesela her durumda ruh halimizi yansıtacak şekiller oluşuyorsa. Mesela kızdığımızda gömlek kırmızıya dönüyorsa, birisinden hoşlandık diyelim, orada eciş bücüş erotik şeyler oluyorsa, desenler oluyorsa gömleğin üstünde. Şimdi öyle değil. Kalp ve ne dedim ben? Kalp atışları ve solunum fonksiyonlarını düzenliyor dedim değil mi? Daha doğrusu gözlemliyor dedim. Şimdi sen gömleği giyiyorsun abi, sabah tamam, kalktın. Giydim. Güzel pırıl pırıl bir tıraşını oldun. Elini yüzünü yıkadın. Kaçta kalktın? 5'te mi kalktın ben? Hafta sonunu düşünmeliyim. Hafta sonu. Hafta sonu kalk. Güzel. Kolonyalarını sürdün mü? Hı-hı. Sürdün. O... Ondan sonra kibar gömleğini giyiyorsun. Tamam giydim. Kibar dedim böyle. Hafta sonu niye gömlek giyiyorum ben, hafta içi giymediğim şeyi? Abi çünkü kalp atışlarını ve solunum fonksiyonlarını gözlemlemek istiyorsun. Tamam. Hafta sonunda senin için sağlık önemli değil mi peki? Gömleğimi giydim, tamam. Evet. Gömleğini giydin. Ondan sonra bütün gün dolaşıyorsun. Nerelere gidiyorsun mesela hafta sonu? Mesela manava gidiyorum. Manava gittim mesela. Oradan aldım bir karpuz. Bir karpuz aldın. Kiraz al. Kiraz aldım. Kirazını aldın. Ondan sonra mesela şeye gidiyorum. Oradan eve döndüm. Kaçak abi. Et kesilen yerlere gidiyorum. Şehir dışında. Neden abi? Ne yapacaksın orada? Oradan alıyorum eti. Kasaba git abi. Ne güzel kasap. İşte her tarafını gösteren. Kaçak et seviyorum ben. İneğin her tarafını gösteren tablonun. Hayır, kaçak et seviyorum. İlla da kaçak et diyorsun. Ha, kaçak et kesilen yere girdiğin zaman ne oldu? Solunum hızın. Düştü, yükseldi. Arttı. Neden? Heyecanlandım. Çünkü heyecanlandım. Acaba polis basacak mı? Polis basacak mı? Böyle bir olacak. Underground adamım ben. Gömleğinle beraber. Hı-hı. Ondan sonra alıyorsun oradan. Ne alıyorsun? 2 kilo ne aldın? Kaçak et. O kaçak et ne oluyor ya? Nasıl bir... Sert mi oluyor? Daha mı sert oluyor? Kaçak et dediğin... Normalde kasabın kesmeyeceği şeyi adamlar kaçak kesiyorlar. Allah Allah. Mesela at. Aldın oradan güzel kaçak etlerini 2 tamam. kilo. Geldin eve. Zaten karpuzum da var. Karpuzum. İtim de var. Ha. Hemen koyuyorsun dolaba. Hemen göbeğimin üstünde böyle alttan iki ucunu tutup göbeğimin üstünde bağlıyorum. Niye abi? Öyle dolaşıyorum evde. Yaz zamanı. Göbeğin açıkta mı? Hı-hı. Hafif açıkta bırakacak şekilde. Göbek deliğin görünüyor mu yani? Göbek deliğim görünüyor. Zaten bir de düşük bel şey giyiyorum. Şort giyiyorum. Düşükler şort mu giyiyorsun? Yani tamamen neredeyse böyle açık. Adeta bir erotik cambaz gibi dengede yürümeye çalışıyorum. Her bir yanın açık mı yani? Gömlek örtüyor da bir cam. Ya yani aslında gömlek tamamen düğmeleri açık. Bir tek burada fiyonklu. Ha, nerelerde? Bir daha göster. Şuralarda, buralarda. Ha. Ondan sonra abicim güzel etini, kaçak etini koydun. Tamam. Şeyin üstüne, mermerin üstüne. O evet. Biraz çözülsün diye. Çünkü tamam. Dolaptan çıkar, kesilmiş hemen sıcak sıcak. Ondan sonra gidiyorsun içeriye, gömleğini çıkarıyorsun. Hayır, çıkarmıyorum. Niye çıkarmıyorsun abi? Çıkarmıyorum. Göbeğim üstünde bağladım, dolaşıyorum. Tamam, kısa tişört vereceğim ben sana. Bende vardı ya bir tane tişört. Ha tamam. Onu kesmiştim ben, bu tam şeyin evet, aslında. Evet. Onu vermişim ben sana. Gömleğini çıkarıyorsun, onu giyiyorsun. Gömleğini ne yapıyorsun? Bilgisayara bağlıyorum. Hayır ya. Normal askıya asıyorsun. Astım tekrar. Tamam. Askıya asıyorsun ama öyle aletten askı değil bu. Nasıl askı? Kablolu askı. Elektronik askı. Evet. İşte küçük elektronik mekanizmalarla donatılmış bu akıllı gömleğin bu elektronik askılarla iletişim kuruyor. Ondan sonra bu askıdan bilgiler nereye gidiyor? Bu adamın bir ara kalp atışı şu kadar yükseldi. Heh. Nefes alınımı böyle bu kadar dakikada şuna çıktı. Ona çıktı. Bu bilgileri... Bu adam yani yarın öbür gün eve bir polis gelse hemen askıyı alsa, onu inceleseler emniyette. Kaçak ette olduğun belli oldu. Bu kadar gündüz vakti. Bu solunum kalp atışı nasıl bu kadar yükseliyor falan diye. Ondan sonra zaten kablosuz şey, çipler, GPS bağlantıları falan, kaçak et peşinde oldum belli oldu. Doğru. Ama merak etme, gömleğini asıyorsun. O elektronik askıdaki bence bilgiler. Bence bu gömlekle güne... olacak şey değil bu ya. Gömlek, herkes gömlek giymiyor. Mesela sen gömlek giymiyorsun. Yeni ayda 2-3 defa gömlekle görüyoruz. O da toplantı olduğu zaman. Ben hiç giymiyorum gömlek. Abi demek ki bu her zaman giyilen bir şey yapmaları lazım. Ne olabilir? Don olabilir. Ha, akıllı don. Akıllı don. Yani nefesi de oradan ölçer. Doğru. Nefes aslında. Alınca vücudun her tarafında hissedilmiyor mu nefes? Kalp atışı orası da zong zong zong. Ama diye. Yanlış alarm verebilir akıllı don ya. Onu da şimdi, ona göre ayarını ona göre yapacaklar. O da önemli bir şeydir, alarmdır. Kan basıncını veriyor ya bu akıllı tamam. gömlekler. Mesela. O don olursa... Kan basıncı o da ilgili değil mi kalp atışıyla beraber? Yani yarın öbür gün o donda bir sinyal verildiğinde kalpte hiç tık yok mu demek? Kalpte gene tık tık tık atıyor. Doğru, var da istemsiz şey olabilir mi? Kalp atışlarının hızlanması. Mesela bir şeyin göstergesiyle mesela sabah kalktın. Tamam. veya otobüs yolculuğu yaptın, öyle söyleyeyim. Çok önemli bir şey o yani. Ve de şöyle bir durum var mesela, gömlek. Evet. Sen ne dedin? Sabah giyiyorsun, akşam çıkarıyorsun. Akşamdan sabaha kadar ne olacak diye soruyorsun. Gece ne olacak? Gece evin içinde yani, bugün bir araştır bakalım, kalp krizlerinin çoğu nerede gerçekleşiyormuş? Bakıyorum. Adam çık. Evin içinde. Evin içinde ya, tabii. Ya bravo. Bir de yani şimdi bir gün öyle olur, bir gün böyle olur. Şimdi bir gün kaçak et için şey yaparsın, öbür gün kefir almaya gidersin, öbür gün mesela emlakçı dolaşırsın. Hepsinin değişik peki şeyleri var. Peki evde donsuz gezenler ne olacak abi? Onlar evde bu sefer... donsuz gezenin zaten tasası yoktur. Tasası yoktur. O yüzden kontrol edilmesi gerekiyor. Şöyle bir şey var yani, gömlek günün içindeki değişimleri sana akşama veriyor. Ama don haftada bir değiştirilen bir şey olduğu için, giysimiz olduğu için, doğru, haftalık periyotta sana verecek inişli çıkışlarını. Yani bir gün mesela çok büyük bir heyecan yaparsın ama o ortalamayı çok değiştirmez. Peki ama... Böylece sen süreci daha iyi takip edebilirsin. Tamam, çok güzel. Dondan takip edebilirsin. Çok güzel kurdun da. Tıkır tıkır sistem işler. Bu sistem işlerdi. Donu mesela çıkardıktan sonra ne yapacaksın abi? Çamaşır sepetinden mi bilgiler gidecek? Nereden gidecek? Yani şimdi mesela gömlek... Askı diyorsun, askı. Orada elektronik askı çok önemli. Yani onlar ayrılmaz bir bütün gibi ya. Yoksa ne gömlek ne tek başına askı işe yaramıyor. Benim şu anda dünyadaki en önemli teknoloji olarak gördüğüm USB girişiyle bilgisayarına bağlayacaksın. Donu. Aha. Nereden çıkacak abi? Ha, lastiğinden olabilir. Lastiğinden olabilir. Don lastiğinden. Senin çocukluğunda annen falan hiç şey yapmadı mı? Şortlarına, mortlarına. Sırtıma şey böyle koydu. Böyle bir şişte terliğinde. Bir şeyle, o mesela donun lastiği kaçar, mayonun lastiği kaçar. Ha tamam. Bu şişte çıkarılır ya. Tamam. Onun gibi öyle bir şişte çıkacak bir USB kablosu olacak. USB'den sen kendin göndereceksin. Hı-hı. Yani. Veya donunu, yani o günkü değişmeleri merak ediyorsan donunu hiç çıkarmadan kenarından USB'yi çıkaracaksın. Ama çok dikkat edeceksin neyin çıkardın. Çünkü bilgisayara şey olur, bozarsın. Zarar verebilir. Bilgisayarı bozarsın. Çünkü. Hassas aletler biliyorum. Oradan onları çıkarıp takacaksın bilgisayara. Veri akışı. Emecek verileri. Ha. Doğru. Zaten bu Avustralya'da yapıldığı için bu elektronik saçma askılar... Saçma sapan. Avustralya bugüne kadar ne? Aborjin, donsuz dolaşan aborjin memleketinde. O yüzden işte akıllarına zaten gömlek, don gelmiyor. Gömlek geliyor. Tabii canım, orada donlu dolaşan aborjinler bugün donlu dolaşsaydı dünyamız çok daha iyi bir halde olurdu. Ya. Ve de güzel bir hastane bulmak lazım tabii. Mesela buradaki bilgiler Güney Avustralya'daki üniversitelerin hastanesine gidiyormuş. Senin bilgilerin Güney Avustralya'daki hastaneye gitse ne olacak? Doktor çağırsa ben gidip görüşebilecek miyim? O zaman projeyi tamamen değiştirdik abi. Don üstüne. Don üzerine. Hiç gerek yok. O gömleğin kumaşından ne, adam başı bir gömlekten 3 don çıkar mı? Rahat çıkar ya. Çok rahat çıkar. Çıkar. Şöyle düşün. Bir, ki ben bunu paçalı diye düşünüyorum. Medium gömlek diye düşündüm ben de 3'ü verirken. Bir medium gömlekten 3 tane X-Large don çıkar. Ben sana öyle söyleyeyim. Yani paçalı yapmazsan da 4 tane, 5 tane bile çıkar. Paçalı yapma canım. Güzel, kibar. Kibar kibar şey olsun. Kibar yani. Boxer tarzı. Öyle güzel bir şey yaptırırsın yani, rahat. Gayet güzel. Ve ne bileyim yani, karşındaki adamla nasıl bir ilişki kuracağını da, beyefendi lütfen USB'yi bir donunuzdan çıkarır mısınız diyeceksin. Yani bu kadın erkek herkes için. Doğru. Geleceksin. USB'yi donunuzdan çıkarır mısınız? Çıkaracak, masaya koyacak. Alacaksın, bilgisayara takacaksın. Sen benim hakkımda böyle böyle düşünmüşsün. İnsanları da tanıma fırsatı çünkü belki. Çünkü orada saatinden bakacaksın. Sen adamla kaçta karşılaştın diyelim. 10.30'da karşılaştın. Hemen oradan bilgisayarına bakacaksın. 10.30'da kalp atışları hızlanmış. Beni gördüğünde sevindin mi, gerildin mi? Bir duygu olduğu kesinleşecek. Sevindim diyecek. Çık çık çık. Ama sen birazcık daha insani, ya daha doğrusu insani demeyelim de, ilişkiler üzerine düşünüyorsun Ege. Sen kalp sağlığı yani falan burada mı? Evet, sağlık üzerine bir proje. Projenin o ayağı da tamamen değişmiş oldu böylece. Hem bak, bir de donda ne vardır? Donda nemi de ölçer. Terliyor mu bu adam? He. Tutuşlu mu? Gerçi gömlek de ölçer. Bir de mesela başka şeyleri de ölçer mesela. Kastı mı kendini? Şimdi gömlekte anlamazsın ki bunu. Sadece habire nefes, habire kalp atışı. Doğru, bir insan ama adam durumda, kendini ne kadar kasıyor. Hangi durumda kasar kendini? Ne bileyim, zor bir durum olur. Ne yapacağız diye kasma olur. He. Heyecanlandığı yük zaman taşıyor, olur. Kasma yapar. Gömlek bunu ölçemez ki. Ölçemez. Habire kalp atışı şey, yani. O zaman donsuz yaşama son ve USB'li donlara... USB'li donlara evet, evet diyoruz. Evet, geç bile kaldık bence. Doğru. Her yerde olan USB niye donda yok artık? Niye yok yani? İşte. O zaman abi ben bu projelendiriyorum bu konuştuklarımızı. Tamam, ben bir don vermeye de hazırım benim. Nasıl? Evden gönüllü güzel olarak mı? Evet, ben gerçekten ilk donu ben vermiyorum Ege ya. Çok ne kadar duyarlısın. Biraz ben şu bilim dünyasında olan bitenleri de biliyorum yani. Avustralya'da da çok değişik değildir. Şey, Avusturya mıydı Avustralya? Avustralya. Avustralya. İşte diyecekler ki aman efendim donu nereden bulacağız? Böyle bir lafı hiç duymamak için sen gönüllü olarak göndereceğim. Temizlerden bir tane. Onu söyleyecektim ama muhakkak temizlerden ver ki şey olmasın yani. Herkes zaten bir tane versin, tamam işte. Millet donuyla ne olacak? Hayır, bununla şey yapın, Ar-Ge çalışmalarını yapın. Ama derim donum bana aynen iade edin. Orası ben, parça pinçik etmesin. Yani. Benden de iki tane don şey abi, bu projeye katkı olarak başlatıyorum ben. USB'sini takın bana getirin. USB'yi benden istemezler herhalde, değil mi? USB'yi herhalde USB takarlar. USB kendileri taksınlar canım. Artık o kadar akıllı, da yani. Akıllı askıdan söktüklerini dona taksınlar. Dona taksınlar diyoruz. Bunu projelendiriyoruz ve nereye vereceğimizi bilmeden hazır halde tutuyoruz elimizde. Yani diyeceksin ki herkesin bilgisayarı yok. Ne olacak o zaman? Canım iş yerlerinde. Şehirde ne olur? Şehirde böyle bir mahalle yapılır. Bilgisayar ortak mahalle, internet kafe gibi. Oraya gidersin, beğenirsin bilgisayarını. Hı. Ondan sonra o parasını verirsin. Çıkarırsın USB'ni. Hemen işini görürsün. Çekersin gidersin. Bu kadar. Bunun adı da belli bak, bu mahallenin. Biliyoruz o mahallenin adını. Orada tatlını matlını da yersin. Ondan sonra. Yok, ben öyle bir şey düşünmedim. Mera. Mera mahallesi. Mera her mahalle. Şehirde Mera mahalle. Mesela eskiden. Niye Mera? Mera ortak şey alan ya. Nasıl? Ortak alan. Mera ortak alan da öküz için. Canım. Için şey, yani orada için. Orada işte olsun abi. Mal sahibi olarak sen gitmiyor musun? Çiftçi olduğunu düşünmeni istiyorum. Hı hı. Mal sahibi veriyorsun. Oralara gidilmiyor mu? Burada da donun sahibi kim? Sensin. Sensin. Aynı şey. Mera. Orada çeşit çeşit bilgisayarın bir arada olduğu ne mahallesi? Mera mahallesi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşte böyle destekle olacak zaten bu projede. Tabii ki yani herkesin hemen bilgisayarı. Zaman içinde ne olabilir? Cep telefonlarına bağlanır, bir şeyler yapılır. O da benim düşüneceğim şey değil. Onu veya bu bankaların para makineleri var ya. Evet. Bu proje kapsamında yazalım abi onda. Ya mesela sokaklarda. Her sokakta mesela biraz. Mesela Hoşdere'de. Ha mesela öyle. Ama bir gündüz vakti sokaklarda şey olur. Milletin geçmesini falan engeller. Gece çıkabilir. Gece evet. Geceleri yol kenarlarında bu aletler, bu makinalar ve de gündüz başka bir şey için kullanılabilir o makinalar. Mesela sabit, onunla bir başka bir şekilde bir projemiz daha olursa gündüz kullanılacak. USB şeyler. Giriş değil mi? İşte her şey takılır USB'ye ya. Doğru. Aynı. Başka bilgi illa donu takacaksın diye bir şey yok ya. Yani şu bilim adamlarındaki teknoloji bilgisinin yarısı bende olsa her gün 10 tane şey icat ederdim ya. Ya işte. Ama olsun. Çünkü bende vizyon var. Bir hayal var. Çünkü sen olaylara onlar böyle bakıyorsun Ege. Teknik değil. Adamın aklına gömlek geliyor. Bir adım daha ilerletiyor. Yani bu gömlek çıkarılan gece üstümüzde olmayan bir şey. Git araştır bakalım kaç kalp krizi oluyormuş gece uykuda. Doğru. Bak bakalım internetten hemen. Çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Yurt dışında mı Türkiye'ye mi gireyim? İkisinin de önemli değil. Çık çık çık çık. Türkiye'de 250 binin üzerinde yani 251 bin. Çık çık çık çık çık. Dünyada da neredeyse 2 milyonla yakın. Korkunç rakamlar. Korkunç rakamlardan bahsediyor. Gece gömleği yok adamın üstünde. Üstelik bunlar sadece bu gece olanlar. Bu bir kara kutu gibi de düşün sen donu. USB ile donu. Çık çık kara kutu çık çık çık çık. Onu aramama gerek yok ama değil mi? O yeni çıkan bir fikir olduğunda. Tamam. O zaman ben sana teşekkür etmekten başka bir şey yapamayacağım. Benim Oktay, anladığım kadarıyla benim stüdyodan çıkmamı istiyorsun. Senin stüdyodan çıkman an meselesi diyebilir miyiz? Hepimiz için en iyisi olacak. Yarın sabah modern sabahlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.